że o czym wiesz. Rosną duchy w strasznych snach, a na głowie jesz. Mimo wszystko przyda się dobra rada ta. Gdy się bać naprawdę chcesz, bój się tylko lwa. Nie bój się byle czego, mało ci to da. Tyle jest wokół złego, prawdziwego zła. Nie bój się z bajki wilka i dzikiego psa. Jeśli już bój się tylko, bój się tylko lwa. Ludzie wymyślili świat z jeszcze gorszych snów. Blady w nim panuje strach, nawet pośród lwów. Nie bój się